Fala Melide, a mellor emisora do momento. Non hai nada así en toda Galiza, 90.5. Fala Melide, a radio do Instituto de Melide presenta Grandes e pequenos relatos. Grandes e pequenos relatos, un programa de creación literaria dos alumnos e alumnas do IES de Melide. A literatura nas ondas. Grandes e pequenos relatos, contos, ficción, fantasía. Hoxe escoitamos o relato. Un número baixo cero, de Salma Abdechafi, Tania Prado, Juan Cabo e Rubén Loureiro. Era solitario e non contaba con ninguén. Un sentía que despois de él estaba o infinito, así que, morto de medo, fixouse no cero. Alguén simple, redondiño, pechado e sen ningún valor para ninguén. A noite que o viu, un namorou e pensou que, aínda que cero viña antes que a él, era enteiro. Así que decidiu ser sincero con cero e decirlle que, aínda que era un cero á esquerda, sería él quen lle daría valor e sentido á súa vida. Iso de ser o primeiro non lle ía, así que decidiu poñer a cero na súa vida. Un tiña cero tolerancia ao alcohol. Con cero tomaba unha cervexa cero polo seu aniversario. Esa data era, para eles, a data cero do calendario. Un perdeu a cero. Un non sabe co ten ata que perde. Cando se decatou diso, cero xa estaba con menos un, que, pese a ser algo negativo, trataba como a un rei. A cero gustaba menos un. Parecía lle original con ese guión que podía xogar. A cero gustaba menos un, pois non era ordinal. A cero gustaba menos un, porque, a diferenza do un, o trataba como un número de verdade. Menos un non tiña complexos e cando facía un amor, gustaba estar debaixo do cero. Un decidiu esquecerse de cero. Comezou con ta cara, máis medo de daba a cara ao infinito que quizás só ata dous. Escoitastes un número baixo cero de Salma Abdechafi, Tania Prado, Juan Cabo e Rubén Loureiro. Fala Melide, a mellor emisora do momento. Non hai nada así en toda Galiza, 90.5.